Sømmen han er aldrig bange. Går det op, går det ned på en igen. Han synger selvom farverne er mange. Går det op, går det ned på en igen. Og når han ser den kendte havn, så glemmes både sorg og savn. En rigtig sømmen han er aldrig bange. Går det op, går det ned på en igen. For ser I pigerne ude i Spanien, I danser polka, solde på tåre. Alderne, palmerne og kastanjen, men de er ikke til at glide på. Derfor siger jeg, du danske sømand, lad sydens piger kun gå i ro. Men find dig hellere en sydveninde i gamle Danmark, du bliver der tro. For ser I pigerne ude i Spanien, de danser polka, så let på tå. Alderne, palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide på. Tøjer til skibet går. Giv mig en snaps og et kys og en køje, før klokken slår. Det er dig, jeg kan lide. Giv mig lov til at fri, Anne-Marie. Ja, så går klokken ni, så er alting forbi, Anne-Marie. Så længe vi sejler, jeg min ven. Og når jeg er hjemme, du har mig igen. Du er mit sværmeri. Det er dig, jeg kan lide, hjem. Og mørke klitter strækker sig langs kysten. Der er mit hjem, der er mit barndoms hjem. Hører du hende, den ensomme kvinde, som nede ved havstrykkens rand? Sukkende følger de vandrende bølger og nynner så tyst som hun kan. Jeg har en ven, en rigtig sejler, der vil tage kejler i hver en havn. Det er en svend, der går på varmen, og midt på varmen, der står min navn. Så bra og ærlig, ja han er herlig, når han mig kærlig tager i sin favn. Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe solen den glitrer og bølgerne blå, er der så mere du vil nå? Nej, prøv en gang at forstå, at der er mange som aldrig et lysglimt kan få. Og hvem har sagt du må tage det som givet, at der for dig kun er lykke i livet? Hver gang en dag den er endt, og du ser stjernerne tændt, så tak for alle de dejlige ting, der er hent. Ja, hvem har sagt netop, du skal kunne høre og se, høre bølgernes brus og kunne synge? Og hvem har sagt netop, du skal kunne juble og le, og som fuglen på bølgerne gynge? Du har syn, du har sans, tag din hverdag med glans, tag et kys eller to i en dårende dans. Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe solen den glitrer på bølgerne blå, så har du slet ingen grund til at klage. Husk denne dag vender aldrig tilbage. Fang hele stemningen ind, og lad den fylde dit sind, imens vi danser og drømmer med kind imod kind. Det er et indrende held, at vi lever, min ven, og kan danse til skønne melodier. Lad pengene sige farvel, vi har livet igen, og det byder på andre værdier. Du har syn, du har sans, klar din hverdag med glans, tag et kys eller to i en dårende dans. Så længe skulden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe solen den glitrer på bølgerne blå. Bye. det fjerne, som en hilsen fra den store by. Til Skotland, der sejlede en brik med læg i begge ender og med røde masterik. Og hele busse, der vi kommer langvejs fra, hurra for skib og skole, når vi ser Amerika. Vi havde ingen anker og heller ingen ret. Vi sejlede efter bølgerne og skib og skamle hat. Og hele busse, der vi kommer langvejs fra, hurra for skib og skole, når vi ser Amerika. Lanternerne i stavnen, vi aldrig hængte ud. Vi klarede os med lygten på kaptajnens røde tud. Og hele dusse, da vi kommer langvejs fra, hurra for skib og skole, når vi ser Amerika. Hver morgen og hver aften, så fik vi mælkegrød. Men det var den slags mælk, som ude i Nordsøen flød. Og hele dusse, da vi kommer langvejs fra, for skib og skåne, når vi ser Amerika. Kahytten, som vi boede i, det var et brændeskur. Kompasset, det var skiven af et gammelt kukkeur. Og hele dusse, da vi kommer langvejs fra, hurra for skib og skåne, når vi ser Amerika. Og skib og bryle kronen, både gul og blå hver dag, så blev hun hejst i massens top. Det var det svenske flag. Og hele dusse, da vi kommer langvejs fra, hurra for skib og skole, når vi ser Amerika. Raske sømand, glem det ikke, dig har danske piger kær, og de følger dig på vejen, når det er ud på bølgen. Sømand, glem det ikke, selv når magten tit er drøj, på din far og fulde vej, danske hjerter følger dig. Chip ohoj, chip ohoj. Raske sømand, glem det ikke, snart at følge dig. Tip og høj, tip og høj. Og stjerneskær, min tanke går til dig, til dig, du er mig evig nær. Vi alle haves vandringsmand, urolig er hans fær. Som tåge vind og skum og vand og strøm og skjulte skær. Men bærer det mod havets grund, som mange en sømands går. Når søen gurler i min mund, til dig min tanke går. Pigen fra Fyn, hun er den dejligste pige i byen. Øjnene smiler og læberne ler, og hun samme hvad sørner, så sker hun af solen med sky. Og jeg føler mig som ved at flø. Altså når han får den skat, han vil have i en film. Da-da-da. En sømand får se både dit og sådat. Og ved landgang så ser han på piger. Hans syn er perfekt både ved dag og ved nat. Så jeg ved, hvad jeg siger, når jeg siger. Pigen fra Fyn er den dejligste pige i byen. Øjnene smiler og læberne ler, og hun er den samme, der sørner så sker. Hun er solen med sky, og jeg føler mig som ved at fly. Altså når han får den skat, han vil have ligesom jeg. Altså der som og hvis og i fald, og så frem for udsat på besingelse af. Hun siger ja. Sømand, der kun er 17 år, dig får København til at grue. Du er så benovet den første gang du går i land i den store myretue. Så tag kammerat kun min hånd i en fart. Vi tørner til et sted, hvor man kan have det rart. Nyhavn, Nyhavn, tak for hvad du gav mig. Hyggelige hjørne er den barske by. Nyhavn, Nyhavn, du er fanden, tag mig. Himmer væk den gamle og gå ny på ny. På den stolte skude, fjern fra hjemmets strand, står den tavse sømand og længes hjem mod land. Tænker man skibet står mod nord, på den som i hans hjerte bor. På sin lille Marlene, på sin lille Marlene. Det var på en knejpe i Marseilles havn, at han pludselig hørte det nu så søde navn. Mændene talte kun om en med ravnsort hår og slanke ben. Kun om Lili Marlene, kun om Lili Marlene. Hallo danske sømand i fremmede havn, i Frisco, i Sydney og Santos. Jeg kender vel ikke din slægt og dit navn, og ved ikke hvem du har kær. Men når du vel er og til længes en gang, så syng ligesom jeg denne sang. Der går altid både tilbage, tilbage til Danmark igen. Hvad så om jeg skulle forsage den nordiske vinter, min ven? Så tænker jeg blot på den kalkede længe, mit fædrende hjem i den bølgende eng. Jeg går altid både tilbage, tilbage til Danmark igen.